อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าเราก็จะพบกันในรายการธรรมารับอรุณนะคะซึ่งถือเป็นรายการที่เป็นรายการแรกที่จะเป็นมงคลแล้วก็นำสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนที่จะเริ่มชีวิตประจำวันแต่ละวันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันหยุดที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะก็เรียกว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเป็นอาทิตย์ที่5ซะด้วยนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าพูดคุยซักถามปัญหาอะไรต่างๆกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมปลีกเล้นของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งหลักสูตรของเราก็คือการปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาค่ะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี้คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็ทราบกันดีว่าตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอยู่อำเภอหนองหานแล้วก็จังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะแต่การสนทนานั้นก็ยังสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยระบบเทคโนโลยีระบบ Skype ที่ว่าคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบกันดีอยู่นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเราคือพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันเสาร์ที่5เสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ทราบพระอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรมาคุยท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นความรู้บ้างเจ้าค่ะ เชิญพานก็อยากจะพูดถึงเรื่องหลักการความเป็นมาเป็นไปของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิ แต่ผมว่า พอเราพูดถึงเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าคุณธรรมใดๆในธรรมวินัยนี้คำสอนอะไรต่างๆมันก็จะมีเรื่องสมาธิมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะพูดทำความเข้าใจเรื่องสมาธิคำศัพท์กระบวนการข้อสงสัยข้อควรระวังวิธีการฝึกการพัฒนาในเรื่องของสมาธิที่เกี่ยวกับคำสอนของพุทธเจ้าตรงนี้นะเพื่อให้มีความเข้าใจกัน ดีเลยเจ้าค่ะ เอาเรื่องแรกก่อนคิดว่ากว่าที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีจิตเป็นสมาธิได้เรามาทำความเข้าใจว่าไอ้สมาธิเนี่ยมันคืออะไร เจ้าค่ะ คือสมาธิเนี่ยแปลว่าความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์อันเดียวเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้สมาธิเป็นแปลว่าเป็นหนึ่งก็ได้มีอารมณ์อันเดียวก็ได้มีจิตตั้งมั่นก็ได้เป็นความรู้อันเดียวอันนี้ก็เป็นความหมายใกล้เคียงกันเป็นความหมายที่ใช้แทนกันได้เลยทีเดียวก็ว่าสมาธิตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าอย่างในกรณีท่านผู้ฟังฟังรายการนี้อยู่แล้วก็จิตตั้งมั่นต่อการฟังไม่วอกแวกไปทางอื่นแสดงว่าจิตของท่านผู้ฟังเนี่ยมีสมาธิอยู่มีความเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่มีสมถะอยู่จะพูดอย่างนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ ทีนี้วิธีการที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมีความเป็นอารมณ์เดียวขึ้นพระเจ้าก็ได้พูดถึงคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้คำว่าฌานนะชอกระเชยสระอานอนหนูนะฌานนะฌานในที่นี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตามศัพท์เลยนะฌานเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะแปลว่าการเพ่ง ค ือคุณจะต้องมีวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่ตั้งแห่งความที่จิตนั้นจะมีอารมณ์เดียวนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้แว่นขยายนะตอนเด็กไม่แน่ใจว่าคุณตื่นใจเคยทำการทดลองไหมนะเขาก็จะเอาแว่นขยายนะเด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะเอาแว่นขยายมารวมแสงแดดนะเพื่อที่จะให้แบบเผากระดาษหรือว่าจุดหัวไม่ขีดได้ อันนี้เคยทำเจ้าค่ะ อันนี้เคยทำนะ เจ้าค่ะแล้วมันจุดได้จริงๆด้วย จุดได้จริงๆใช่ เจ้าค่ะ ถ้าแดดแรงๆนี่บางทีแบบลุกไหม้ขึ้นมาเลยกระดาษไหม้ขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่ที่ว่าเราปรับจุดศูนย์กลางของมันให้ดีเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่รวมตรงนั้นเนี่ยมันมีการซูมลงไปมีการโฟกัสลงไปมีการเพ่งลงไปตรงนี้คือคำว่าฌานเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาที่เขาจะปรับจุดโฟกัสจุดรวมแสงเนี่ยเขาก็ต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดเป้าหมายของเขาตรงนั้นนะตรงนี้คือจุดที่เราพูดถึงคำว่าการเพ่งนะเพ่งลงไปตรงนั้นเพ่งลงไปนี่คือตามศัพท์นะตามศัพท์ทีนี้ในคำภาษาไทยเนี่ยคำว่าเพ่งเนี่ย มันยังมีความหมายที่แฝงอยู่ด้วยเรื่องของการที่บังคับเอานะคุณจะต้องบังคับขู่เข็นเอาเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของอาตมาเองเนี่ยก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าเพ่งเพราะว่ามันจะมีส่วนของการบังคับอยู่แต่จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยใช่อยู่เราต้องมีการควบคุมในระดับหนึ่งแต่การควบคุมนี้ก็จะต้องไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นเอาในลักษณะแบบที่เรามีความเข้าใจคือว่าถ้าเราบังคับขู่เข็นเอาเนี่ยมันก็เป็นการบังคับมันไม่ถูกนะมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติซึ่งสมาธิเนี่ยเราจะไปบังคับขู่เข็นมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเครียดคลัดเกินไปแต่ถ้ามีการเครียดคลัดเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้สมาธิละมันเป็นลักษณะนิวรณ์ใช่ไหมอันนี้คือในความหมายภาษาไทยคําว่าเพ่งนะแต่ว่าในความหมายของภาษาบาลีชาเนี่ยคือการที่เราเอาแบบเอาใจไปอยู่เป็นอารมณ์เดียวเฉยๆไม่ได้มีการบังคับเนี่ยจะไม่ได้มีการบังคับเพราะแปลภาษาไทยเนี่ยเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านภาษามันกลับมีคํานี้เพิ่มขึ้นมามีความหมายตรงนี้ในภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาเพราะในส่วนตัวมาเองก็พยายามที่จะใช้คําอื่นเช่นคําว่าเอาใจจดใจจ่ออย่างนี้ก็ได้แต่การที่เราเอาใจจดใจจ่อไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้คุณเพ่งเข้าไปคุณเอาใจจดใจจ่อเพ่งโดยที่ไม่ได้บังคับเนี่ยในลักษณะนี้จะทําให้เกิดสมาธิได้จะทำให้เกิดความที่จิตมีอารมณ์เดียวได้อย่างเช่นถ้าท่านฟังแล้วใช้เสียงนะเป็นการที่เอาเป็นเครื่องมือในการเอาใจจดใจจ่อไว้นะนั่นคือฌานละแต่คุณฌานเข้าไปฌานเนี่ยเป็นกิริยานะคือการเพ่งเพ่งเป็นคำนามก็ได้นะซึ่งหมายถึงการที่เราพยายามจะรวมศูนย์รวมจิตของเราเข้ามาที่นี่นะเพราะฉะนั้นพอเรารวมศูนย์รวมจิตของเราเข้ามาที่นี่ได้แล้วนั่นแหละจะเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือเป็นสมาธิเกิดขึ้นตรงนี ้ เพราะนั้นฌานคำว่าฌานกับคำว่าสมาธิเนี่ยมันจึง เกิดก่อนเกิดหลังคือหรือเกิดใกล้ๆเคียงกันนะคือฌานเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงการเป็นกิริยานะคำกิริยาในก็หมายถึงว่าคุณต้องมีที่ใดที่หนึ่งไว้สำหรับจดจ่อนะอันนี้คือจึงเป็นลักษณะของฌานแล้วพอจดจ่อเรียบร้อยแล้วเกิดเป็นสมาธิขึ้นนะไอความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละนะคือก็เรียกว่าเป็นสมาธิพอเราเอาใจจดใจจ่อแล้วนะมีฌานตรงนี้แล้วเอาใจจดใจจ่อแล้วนั้นจะเกิดความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะไอ้ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเนี่ยคือสมาธินะพอคุณรู้ถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเป็นที่ตั้งได้แล้วจะเปรียบกับแว่นขยายที่รวมแสงเป็นอันเดียวเนี่ยคุณก็ทําขาตั้งทําอะไรเรียบร้อยละกะระยะเรียบร้อยละนะแล้วก็มีการบังคับเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสมาบัตินะสมาบัติสมาบัติเป็นคำที่3ที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้นะ เจ้าค่ะ สมาบัติเนี่ยแปลว่าการบรรลุหรือว่าการถึงทั่วพร้อมนะมาจากภาษาบาลีคำว่าสมาปัตตินะเป็นสมาบัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมาบัติเนี่ยพอคุณบรรลุถึงคุณทั่วพร้อมคุณอยู่อาศัยคุณใช้งานได้คุณเต็มที่แจ่มแจ้งตัวนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นสมาบัตินะเป็นสมาบัติขึ้นมานี่คือศัพท์คำที่3นะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าคุณต้องมีฌานมีการเอาใจจดใจจ่อมีการควบคุมในระดับหนึ่งตรงนี้เขาใช้คำว่าฌานพอจิตรวมเป็นอารมณ์เดียวแล้วนี่คือเป็นสมาธิเป็นสมถะคือความที่จิตลักษณะอธิบายลักษณะของจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี่คือฌาน คือเกิดสมาธิขึ้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องคือเกิดเป็นสมาธิขึ้นอย่างที่ว่าแล้วพอเราตั้งอาศัยได้บรรลุอยู่ได้อยู่ในวิหารธรรมนี้ได้เป็นเครื่องที่ถึงทั่วพร้อมแล้วเป็นก้อนเป็นสิ่งที่แบบจะต้องได้เป็นสิ่งที่เราใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะฟิกซ์เรียบร้อยทำอย่างดีเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของสมาบัตินะเป็นสมาบัติเพราะฉะนั้นฌานสมาธิสมาบัติเนี่ยก็เป็นคำที่ใกล้เคียงกันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันจะใช้คำไหนก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆอย่างที่ว่าไปเมื่อสักคร ู่เจ้าค่ะเหมือนเป็นกระบวนการใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ ที่จะเกิดสมาธิแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นมา ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่เราฝึกค่อยๆฝึกไปนะบางทีก็ฝึกซ้ำไปซ้ำมากลับไปสมาบัติตั้งอยู่ได้แป๊บเดียวเอากลับมาฌานพยายามที่จะรวมจิตลงให้เป็นอารมณ์อันเดียวอย่างเงี้ยฝึกไปฝึกมามันก็จะมีความ ชำนาญขึ้นใช่ไหมคะ มีความชำนาญขึ้นใช่ทีนี้ในเรื่องของการควบคุมนะนี่คือลักษณะการควบคุมจิตนะคุณสนใจในคำว่าควบคุมเนี่ยเราก็ต้องระวังให้มันควบคุมพอประมาณนะคือถ้าเราควบคุมมากเกินไปอันนี้จะเป็นการบังคับนะถามว่าสมาธิเป็นการบังคับไหมมันก็จะมีองค์ประกอบของการบังคับอยู่นะเพราะไม่งั้นจิตมันก็ไปเตลิดเปิดเปิงไปนู่นไปนี่ ฟุ้งซ่านนะเจ้าค่ะ ตัวอย่าง คิด ที่ โน่นคิดนี่ ใช่ใช่ตัวอย่างอันหนึ่งที่เราอาจจะดูได้ก็เช่นว่าเวลาเราจับลูกไก่นะจับลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยลูกไก ่ ถ้าเราจับด้วยมือทั้งสองแน่นเกินไปนะมันก็จะตายแต่ถ้าเราจับหลวมมือเกินไปมันก็จะวิ่งหนีไปได้หรือจับนกนะจับนกกระจาบด้วยมือสองมือนะจับแน่นเกินไปนกก็ตายจับหลวมมือเกินไปนกก็บินหนีนะอันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบยกตัวอย่างกับคนที่ปรารภความเพียรมากเกินไปนะถ้าปรารภความเพียรมากเกินไปก็คือเหมือนกับเอามือสองมือจับนกกระจาบนะมันก็จะตายได้จิตมันก็จะแบบได้รับการบังคับขู่เข็นเกินไปมันก็ไม่สบายนะจิตก็จะออกจากสมาธิเหินห่างจากสมาธิเพราะความที่ปรารภความเพียรจัดเกินไป เจ้าค่ะ ทางตรงกันข้ามในเรื่องทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าเราเอาจับนกกระจาบหลวมมือเกินไปอันนี้พระเจ้ายกตัวอย่างตัวพระองค์เองตอนที่เป็นโพธิสัตว์นะว่าก็ปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปนะก็เลยทําให้สมาธิก็เคลื่อนเหมือนกันสมาธิก็หลุดเหมือนกันฌานสมาบัติก็ไม่ได้เพราะว่าปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปจิตก็ฟุ้งซ่านไปนั่นไปนี่ไป เจ้าค่ะ แล้วก็มีอีกหลายที่ที่พระเจ้าอธิบายถึงความที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราปรารภความเพียรน้อยเกินไปมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านถ้าเราปรารภความเพียรหนักเกินไปก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็มี อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าบังคับควบคุมหรือว่าพยายามที่ทำให้มันเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงกลางๆในกลางๆก็คือถ้าเราบังคับมากเกินไปไม่ได้มันก็จะอาจจะฟุ้งซ่านไปสมาธิก็ไม่เกิดถ้าเราปล่อยไปปล่อยหลวมเกินไปมันก็ฟุ้งซ่านไปนั่นไปนี่สมาธิก็ไม่เกิด อืมเจ้าค่ะก็ต้องหาสมดุลเหมือนกันนะ จ๊ ะ ถูกต้องอาตมาจึงจะพยายามจะเลือกใช้คำว่าควบคุมนะควบคุมนะไม่ใช่ว่าบังคับนะเพราะบังคับนี่มันเหมือนกับว่ามันขู่เข็นเกินไปแต่มันก็คือบังคับนี่แหละการควบคุมก็คือการบังคับอย่างหนึ่งถูกไหมแต่ว่าเป็นบังคับไปในทางที่เราต้องการนะควบคุมไปในทางที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นลักษณะคำเป็นการอธิบายคำว่าฌานนั่นเองนะเป็นการอธิบายคำว่าฌานว่าไม่ใช่แบบบังคับจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้กระดิกไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยจนกระทั่งว่าฟุ้งซ่านไปนั่นนี่อันนั้นก็จะไม่ใช่สมาธิแน ่อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ บางทีจะอย่างที่พระอาจารย์เวลาไปเข้าคอร์สเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ใช่บังคับเพราะถ้าบังคับเนี่ยเราจะปวดศีรษะหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ถูก ไหมเจ ้ าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วถ้าเราไม่มีเครื่องที่ตั้งหรือว่าที่จะมาเอาใจจดใจจ่อมันก็จะไปทั่วไปหมดมันก็จะคิดนั่นคิดนี่คิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนอื่นไป ใช่ไหม คะจึงต้องมีเครื่องหรือว่าจุดหรือว่าเครื่องหมายในการที่เราจะเอามาเป็นที่ตั้งของจิตแต่ตรงนี้เราจึงพูดถึงเรื่องของลมหายใจลมหายใจว่าเอ้างั้นจะเอาอะไรล่ะเป็นที่ตั้งในการที่ให้จิตมาอยู่ที่นี่ดีเราก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่ให้จิตนั้นมาระลึกถึงให้จิตนั้นมาอยู่ที่นี่ให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่นี่นะการจดจ่อตรงนี้คือคุณมีฌานละคุณพยายามที่จะสร้างฌานให้เกิดขึ้นการเพ่งการมาจดจ่อตรงนี้นะใช้อะไรเป็นเครื่องมือใช้ลมหายใจนะการที่จิตเราเนี่ยมาระลึกถึงลมหายใจได้ตรงนี้คือสตินะนี่เป็นคำที่4ที่เราพูดตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ตอนแรกเราพูดถึงคำว่าสมาธิถูกไหมคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวแต่มาเราอธิบายถึงคำว่าฌานคือการที่เราเอาใจจดใจจ่อเพ่งเข้าไปตรงนี้โดยที่ไม่ได้บังคับเราพูดถึงคำว่าสมาบัตินั่นคือการที่เราบรรลุถึงตั้งขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้เราพูดถึงคำว่าสติเพราะว่าเครื่องมือในการที่เราจะเอาใจของเรามาตั้งอยู่เอาใจของเรามาจดใจจ่ออยู่ได้เนี่ยคุณก็ต้องมีที่ระลึกถึงที่ตั้งที่ระลึกถึงตรงนี้คือสตินั่นเองนั่นคือสตินั่นเองซึ่งมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดสมาธิได้เนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือเรื่องของลมหายใจนะใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติ เจ้าค่ะ จริงๆลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคุณตัวใจ เป็น เครื่องมือที่ทำให้เกิดการตั้งขึ้นได้นะสติเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าตั้งขึ้นนะคุณตั้งสติเอาไว้ดำรงสติเอาไว้ อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จิตของเรามาอยู่กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งการที่จิตของเรามาอยู่กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือตั้งขึ้นแล้วนั่นคือสติตั้งขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เรากำลังพูดถึงลมหายใจเอาแล้วอย่างอื่นๆที่นอกจากอย่างลมหายใจนี้มีอีกไหม เช่นว่าบางทีคุณเอาพระพุทธเจ้าก็ได้นะเอาการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตของเรานั่นก็ชื่อว่าเป็นพุทธานุสติหรือว่าเราจะเอาระลึกถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ว่าเราเคารพนับถืออันนี้ก็เป็นสังขารนุสติได้หรือว่าเราจะระลึกถึงเรื่องของศีลของเราในการที่เราเคยไปทําความดีความงามเอาไว้นะจิตของคุณตั้งอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นศีลานุสติการที่จิตของคุณตั้งอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยสติตั้งขึ้นแล้วนะแล้วแน่นอนว่าจิตเนี่ยก็จะไม่ได้ไปคิดเรื่องที่เป็นอกุศลอย่างเช่นว่าเราคิดเรามาระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโหพระพุทธเจ้าทําความดีมาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทานรักษาศีลบารมี10ทัศน์โอ้ตั้งหลายรอบเกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้ไอความคิดทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะคุณสนใจ ค่ะ เป็นอารมณ์เดียวนะเป็นอารมณ์เดียวคือไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้าบอเรื่องที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการที่คุณมาระลึกถึงความดีความงามของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยไม่ว่าจะไปคิดเรื่องชาตินั้นชาตินี้เป็นความคิดอยู่นะแต่ความคิดเหล่านั้นเนี่ยเราจะบอกได้ว่าเป็นความคิดที่เป็นอารมณ์เดียวก็ได ้ เพราะว่าไม่ได้มีความคิดในเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่5ที่เรากําลังจะพูดถึงตรงนี้ว่าองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะคือสมาธิเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีเรื่องของความคิดที่เป็นอกุศลแต่ความคิดที่เป็นอกุศลก็เช่นเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนคิดเรื่องบ้าบออาจจะระลึกถึงคนนี้ระลึกถึงพระอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสังขารนุสติเอ้าแต่กลับไประลึกถึงพระที่ไม่ดีจิตเราก็เป็นอกุศลเพราะจิตเราเป็นอกุศลไม่ถูกละสมาธิไม่ใช่ละจิตเราก็จะแบบไปนึกถึงพระไม่ดีคุณก็สมาธิตั้งขึ้นไม่ได้ไปปรามาสอีกรัตนะก็เสื่อมอีกเราก็นึกถึงเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันถึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องดีได้นะ เพรา ะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของสมาธิขั้นแรกๆขั้นพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงไว้เนี่ยคือเรื่องของการที่จิตนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังมีความคิดอยู่ยังมีวิตกวิจารณ์อยู่มีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างสมมติเราคิดงานในที่ทํางานคุณคิดเรื่องงานว่าเอ๊ะจะดําเนินนโยบายอย่างไรจะทํางานอย่างไรต่อไปต้องคุยกับเขาพูดยังไงในเรื่องที่เป็นกุศลไม่ได้คิดด่าเขาไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นการพยาบาทหรือมีความเบียดเบียนเกิดขึ้นเนี่ยตรงความคิดตรงนั้นการพิจารณาตรงนั้นการที่จิตตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์เดียวในระดับหนึ่งนะในระดับแรกในระดับแรกเป็นอารมณ์เดียวแน่นอน เป็นขั้นต้น ถ ู กต ้ องถูกต้อง เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็เลยมีศัพท์เรียกว่าฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งฌานคือการเพ่งนะฌานคือการเพ่งคือการที่เราเอาใจจดใจจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างเราอ่านหนังสือธรรมะเราอ่านหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้หรือวิชาสังคมหรือวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วคุณมีใจจดใจจ่อในเรื่องนั้นนะการเอาใจจดใจจ่อตรงนั้นเนี่ยคือการใจจดใจจ่อในระดับที่1นั่นคือฌานในระดับที่1 เจ้าค่ะ เพื่อที่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะวินาทีนั้นนะตรงนั้นนะนี่คือการเพ่งการเอาใจจดใจจ่อในระดับที่1นั่นคือใช้เครื่องมือที่เรียกว่ายังเป็นความคิดนึกอยู่นะยังมีความคิดนึกในระดับที่ไม่ใช่อกุศลอยู่ เจ้าค ่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีปีติสุขเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ทั่วทั้งตัวนะลักษณะนี้คือจะเป็นฌานที่1จะเป็นลักษณะของสมาบัตินะเป็นฌานที่1ที่สมบูรณ์คือบางคนอาจจะคิดว่าแค่เรามีความคิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอกุศลก็เป็นสมาธิได้เป็นสมาบัติได ้เจ้าค่ะ อันนั้นยังไม่ใช่นะเพราะนั้นจะไปจะไปเรื่องของสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะที่อยู่ในองค์มรรค8คือความดําริชอบเนี่ยคือคิดไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามคิดไม่ใช่พยาบาทคิดไม่ใช่เบียดเบียนใช่ไหม เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเผื่อเรามีความคิดใน3เรื่องนี้แค่นั้นมันก็จะไปสัมมาสังกัปปะไป เจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ต้องมีเพิ่มด้วยก็คือเรื่องของปีติสุขเนี่ยทั่วทั้งตัวเนี่ยทั่วทั้งตัวแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้พอสมควรเนี่ยเป็นที่ตั้งที่อาศัยได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของฌานที่1เป็นสมาธิขั้นที่1ได ้เจ้าค่ะถ้าโยมจะถามแบบภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนอย่างที่โยมเคยนั่งนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อในความหมายของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เนี่ยบอกว่ามีปิติสุขเกิดขึ้นก็จะเป็นฌานสมาบัติหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะหมายถึงว่าพอเรารวมจิตเอาไว้ที่ลมหายใจคืออานาปานสติเนี่ยแล้วจิตเราสามารถนิ่งอยู่ได้แล้วก็เงียบสงัดแบบรู้สึกว่าเป็นแบบร่มเย็นอยู่ตรงนั้นถือว่าเข้าฌานหนึ่งแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็คืออ ย่างที่พระอาจารย์ว่าไหมเจ้าคะ อันนี้ไม่ได้มีความคิดถูกไหม ไม่มีเจ้าคะ ไม่มีความคิด ไปเลย ไม่มีความคิดเนี่ยจะเป็นขั้นที่สองไปละ สงัดอ๋อเหรอเจ้าคะ เลยไปละเพราะว่าความคิดเนี่ยมันดับไป เจ้าค่ะ ความคิดคืออะไรนะความคิดมีหลายอย่างคุณตัวใจความคิด เจ้าค่ะ อย่างเช่นถ้าเราดูละครบางทีพระเอกนางเอกเขาพูดกันเนี่ยแล้วมันจะมีจังหวะที่เขาคิดในใจแล้วเขาไม่พูดให้นางเอกฟังใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะอันนี้คือเสียงที่อยู่ในใจของเราใช่ไหมแต่ปากเราไม่ได้ขยับนะอันนั้นก็เป็นลักษณะของความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้เป็นความคิดที่เป็นคำพูดแต่ไม่ได้พูดออกมานะ เจ้าค่ะ ความคิดบางอย่าง นึกในใจ ใช่ใช่นี่คือลักษณะของวิตกวิจารนั่นเองบางทีเราคิดงานเราคิดเป็นคำพูดเราอ่านหนังสืออ่านเป็นคำพูดอยู่ในหัวเราเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเราจะไปทำอะไรเราคิดเป็นคำพูดพวกนี้ก็คือวิตกวิจารทั้งสิ้นบางทีเราคิดเป็นภาพเห็นเป็นภาพเป็นลักษณะการกระทำใดการกระทำหนึ่งพวกนี้จะเป็นลักษณะของความคิดที่เป็นวิตกวิจารถ้าเผื่อว่าไอ้พวกนี้ไม่มีแสดงว่าไอ้ความคิดเหล่านั้นดับไปแล้ววิตกวิจารดับไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วซึ่งนี่เป็นขั้นที่สองเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราคิดนึกเป็นเสียงก็ตามเป็นภาพก็ตามเนี่ยบางทีมันมีความคิดนึกที่ไม่ดีเกิดขึ้น อ ันนี้จะเป็นอาพาธอย่างคนที่สุขภาพดีๆสบายดีอ้าวกลับมีอาพาธเกิดขึ้นบ้างมาคอยกวนฝนตกฉันก็เป็นหวัดอากาศไม่ดีฉันก็ไอจามนั่นเป็นอาพาธเพราะนั้นทำไงอย่าไปอยู่มันเลยที่นี้นะไปอยู่ที่ที่มันสบายกว่านี ้ น ั่ นก ็ ค ือ ขึ้นไปถึงฌานที่สองนั่นคือลักษณะที่ไอ้เจ้าความคิดแม้เรื่องดีๆก็ตามก็ไม่เอานะไม่เอาเพราะมันยังมีอาพาธอยู่นะก็ไม่ต้องคิดเลยนะไม่ต้องคิดใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้ามีปีติสุขอยู่ด้วยนะเราก็ทําได้เป็นที่ตั้งที่อาศัยได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของขั้นที่2น ะ คือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวในลักษณะที่2ที่เหนือขึ้นไปสูงขึ้นไปดีกว่าประณีตกว่า ค่ะ คือคําว่าฌานเนี่ยอาตมาอยากจะให้คุณอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะธรรมดาเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องแค่การที่เอาใจจดใจจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ประเด็นตรงนี้จึงเป็นระดับที่ว่าถ้าเราเอาใจจดใจจ่อได้ละเอียดประณีตขึ้นไปนะได้เล็กลงได้แหลมคมมากขึ้นตรงนี้คือขั้นที่เลื่อนขึ้นไปได ้อืมจ้ะค่ะคือสูงขึ้นฌานสูงขึ้นใช่ไหมจ้ะคะ คือลักษณะคำว่าฌานสูงขึ้นแต่เป็นคำธรรมดานะที่หมายถึงแค่ว่าเราเอาเลนส์นูนมารวมแสงเนี่ยเวลาพอเอาแว่นขยายมารวมแสงแล้วเนี่ยเอาจุดที่รวมลงเนี่ยตอนแรกเราอาจจะปรับไม่ดีมือเราไม่มีกําลังหรือว่ายังไม่เข้าใจระบบมันไอจุดรวมแสงมันยังใหญ่ๆอยู่มันก็แค่ร้อนๆแต่ว่ายังไม่ถึงกับจุดหัวไม่ขีดหรือว่าเผากระดาษได ้อืมเจ้าค่ะ เราก็ปรับให้มันเล็กลงไปอีกนะเล็กลงไปอีกนะการปรับตรงนี้ก็คือก็เหมือนกันว่าเรามีความคิดนึกคําพูดบ้างรูปภาพบ้างอ้าวเราก็ปรับให้ไม่ต้องคิดละกันเพราะความคิดมันมีอาพาธอยู่นะมันก็รวมลงเล็กลงนะรวมลงเล็กลงทีนี้แม้ปีติสุขบางทีมันก็ยังหยาบนะปีติสุขบางทีมันยังหยาบเพราะว่าอาจจะมีอาการน้ําตาไหลบ้างตัวสั่นบ้างอะไรพวกนี้อาจจะยังมีอยู ่ นะคนที่มีปีติอาจจะทราบข้อนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ อ้าวทั้งนั้นไอ้เรื่องปีติสุขมันยังมีอาพาธอยู่บ้างมันยังหยาบอยู่งั้นก็ไม่เอาแล้วกันเอาอุเบกขานะอุเบกขาคือความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวเราอยู่เฉยๆนะมีอะไรมากระทบฉันก็นิ่งเฉยอยู่ได้นะอุเบกขาเนี่ยแปลว่าความนิ่งเฉยนะคุณตาใ จเจ้าค่ะ อุเบก ขาคือไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้น คือหมายความว่ามีอะไรมากระทบแล้วนิ่งเฉยอยู่ได ้อืมเจ้าค่ะ มีเสียงมากระทบฉันก็เฉยอยู่ได้ไม่คิดอะไร เจ้าค่ะ ไม่ได้รู้สึกอะไรนะไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกไม่มีอารมณ์ใดๆนี่คืออุเบกขานะแล้วก็มีความรู้สึกทางกายปวดเข่าปวดขาเอ๊ะแต่ว่าก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรไม่ได้มีอารมณ์อะไรนิ่งเฉยอยู่ได้นะนี่คืออุเบกขาแต่ทีนี้ในอุเบกขาเนี่ยมันยังมีความสุขอยู่คือความสบายใจที่เกิดจากความที่เรานิ่งอยู่ความที่เราเป็นอารมณ์เดียวอยู่ความที่เรานิ่งเฉยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คืออุเบกขาสุขนี่คือลักษณะที่3นะปีติสุขอะไรก็ไม่เอาเนี่ยเหลือ แต่เป็นฌานที่3แล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องถูกต้องคือเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเท่านั้นเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเท่านั้นปีติไม่มีละ เจ้าค่ะ ทีนี้พอในใจของเราเนี่ยมีอุเบกขาคือความที่เป็นอารมณ์เดียวนะอันนี้อาจารย์พยายามจะอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ค ือความที่เรานิ่งเฉยอุเบกขาคือความนิ่งเฉยความวางเฉยนั่นเป็นผลจากการที่จิตของเรารวมลงเรื่อยๆนั่นมันจะมีความสุขความสบายใจที่เกิดจากการที่จิตเราเป็นอารมณ์เดียวตรงนี้ เจ้าค่ะ ตรงนี้คือเรื่องของฌานที่3ละ นะเป็นการเอารวมเอาใจของเราเนี่ยมารวมเอาใจจดใจจ่ออยู่ในระดับที่ลึกขึ้นไปนะพระเจ้าบัญญัติตรงนี้เป็นขั้นที่3นะซึ่งต้องการย้ำนะว่าให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่ามันก็แค่เป็นลำดับความลึกซึ้งลงไปนะเป็นลำดับความลึกซึ้งลงไปไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าหวือหวามากแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยซ้ำนะที่เราทำได้ตรงนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ต่อไปอีกไอ้เจ้าความสุขที่เกิดจากอุเบกขาตรงนี้มันก็ยังหยาบอยู่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันน้อมไปปีติได้นะคือความสุขเนี่ยมันละเอียดกว่าเรื่องของปีตินะเป็นความสุขแบบสบายใจนิ่งลึกๆอยู่แต่บางทีมันวุ่นวายไปปีติมันก็อาจจะตัวสั่นบ้างน้ำตาไหลบ้างมันมีมันอาจจะเป็นอาพาธได้เอาเพราะงั้นความสุขก็ไม่เอานะความสุขไม่เอาแต่อุเบกขาล้วนๆนะความที่อุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุขเจือปนอยู่ตรงเนี้ยคือขั้นที่4ขั้นที่ลึกลงไปอีก น ี่ละเอียดลงไปอีกนะมีอะไรมากระทบวางเฉยนิ่งเฉยนะในใจของเรานะคุณจะเดินอยู่อะไรอาจจะมาตามขาก็วางเฉยนิ่งเฉยนะรู้สึกเจ็บก็เป็นเรื่องของกายไปแต่ใจนั้นไม่ได้มีอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามนะนิ่งเฉยอยู่อันนี้คือความที่ขั้นที่4ขึ้นไปละนะเป็นลักษณะการที่จิตรวมลงรวมลงรวมลงจนกระทั่งเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้น คือไม่มีอารมณ์อะไรเลยถูกไหมเจ้าคะ ใช ่ที่เป็นอุเบกขาล้วนๆเนี่ยเจ้า คะใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะนั้นตรงนี้นะถ้าเราทำเป็นที่ตั้งอาศัยได้อยู่ได้เป็นเครื่องเป็นเหมือนกับบ้านของเราเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกเป็นสมาบัติได ้ นะสมาบัติคือการบรรลุการเข้าถึงตรงนั้นไปน ะ การบรรลุถึงการตั้งอยู่ได้ตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคไอ้ที่พูด4อย่างนี่แหมไหลลื่นมาเลยนะไม ่ ม ี อุปสรรคอะไรเลยแต่จริงๆมันจะมี โอ้ทำจริงๆยากมาก ใช ่ ใช่ ใช่ อันนี้อธิบายไหลลื่นไปขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะแล้วถามว่าคุณทำไปทำไปจะได้ผลอะไรเรายังไม่ได้พูดถึงอุปสรรควิธีการฝึกผลที่จะได้รับนะอะไรต่างๆพวกนี้ อันนี้ต้องฟังต่อพรุ่งนี้เช้าแล้วเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิที่เราอธิบายในที่นี้นะคุณอาจารย์เดี๋ยวมาจะสรุปให้ทราบ ได้ ที่หนึ่งเราได้พูดถึงคำว่าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเราได้พูดถึงคำว่าสมถะด้วยได้พูดถึงคำว่าฌานหมายถึงการเอาใจจดใจจ่อการเพ่งตรงนั้นไปนะอย่าให้มีการบังคับนะพูดถึงคำว่าสมาบัติคือการบรรลุถึงการอาศัยได้การที่เราไปตั้งอยู่ตรงนั้นน ะ เราได้พูดถึงคำว่าสตินะที่เป็นที่ตั้งที่จะสัมมาสติที่จะทำให้เกิดสมาธิได้เราได้พูดถึงความที่จิตเวลาที่มันเอาใจจดใจจ่อรวมลงเป็นอารมณ์เดียวเป็นขั้นเป็นขั้นไปเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านฟังเข้าใจคำว่าฌานสมาธิสมาบัติสติพวกนี้เกี่ยวข้องกันยังไงก่อน วันนี้กระจ่างในสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าก็คุยกันต่อว่ามีอุปสรรคยังไงแล้วเราจะแก้ไขอะไรยังไงนะเจ้าค่ะถึงจะไปถึงตรงนั้นนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะต้องตามรับฟังต่อในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะซึ่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์เราพบกันในรายการธรรมารัปปุรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ามาพบกันต่อในเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างที่ได้เรียนเกริ่นแล้วกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ